papasyang ituloy ang pagsulat ng kalata na magsisilbing apoy sa bawat isang Pinoy na lubog sa kumunoy ng dayuhan ng mga balot sa kumot na tisoy. Kahit nasabi nila ako'y hindi pumapalag, ang aking pagsulat ay isang gawain ng duwag. Bakit kailangan magpataya ng maghapot magdamag kung sa kalaban ay bato at ang sandata mo'y libag? Makalipas ang isang daang taon at limampu, ano ang aking namastan, ano ang aking natanto? Para bang ang panahon mula noon ay huminto? Sino na bang nakadaan sa nakasaradong pinto? Ito ba ang talagang gusto kong kahinatnan? Tandaan mo ang laman ng isang kasabihan. Aanhin mo ang kalayaan ng mga tinatapakan kung buhay sila naman at siyang mag-aari-arian. Ang kalayaan ng mga tinatapakan kung buhay sila naman at siyang mag-aaral.